To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd będzie pracował nad reformą podatków, na razie nic się nie zmieni. Dwaj wiceszefowie Europarlamentu to nie wszystko. Inni Polacy też na ważnych stanowiskach w Strasburgu. Kilkadziesiąt ofiar lawiny we Włoszech. Śnieg zniszczył górski hotel. Rząd nie rezygnuje z reformy podatkowej. Po wycofaniu się z wprowadzenia jednolitego podatku, prace nad nowymi rozwiązaniami zapowiada premier. Beata Szydło podkreśla, że w tym roku nic się nie zmieni. Szefowa rządu ujawniła w radiowej Jedynce, że nowe rozwiązania opracuje Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Na razie mogę powiedzieć tyle, że w tym roku, w tym momencie pozostają podatki tak jak do tej pory. Rząd w połowie grudnia zrezygnował z jednolitego podatku, nad którym prace trwały ponad pół roku. Projekt zakładał jedną daninę na rzecz fiskusa i likwidował PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Obaj deklarują współpracę ponad podziałami. Bogusław Liberacki z SLD i Ryszard Czarnecki z PiS zostali wiceszefami Parlamentu Europejskiego. Taka funkcja to nie tylko zaszczyt. Tak mówił w salonie politycznym Trójki były szef SLD i były premier Leszek Miller. A także możliwość wykorzystania rozlicznych talentów i kompetencji w pracy Parlamentu Europejskiego. To oznacza to, że możliwości pozytywnego lobbowania naszego kraju w różnych sprawach istotnych dla Polski będą większe niż były. Polacy są nie tylko w prezydium Parlamentu Europejskiego. Kwestorem z ramienia PiS będzie Karol Karski. Te decyzje już zapadły, a w przyszłym tygodniu mają być potwierdzone stanowiska Polaków w komisjach parlamentarnych. W nich ważne kierownicze funkcje zachowała Platforma Obywatelska. Europosłowie PO mają pozostać przewodniczącymi Komisji Przemysłu, Konstytucyjnej i Rolnictwa. Platforma będzie mieć też szefów delegacji Białorusi, Ukrainy oraz Iranu. Straci natomiast stanowisko szefa konferencji przewodniczących komisji. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość pozostanie na czele podkomisji do spraw obrony i bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda kończy dziś wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Ostatni dzień pobytu na Bliskim Wschodzie to debata na temat międzynarodowy oraz wizyta na grobach Polaków. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przed południem prezydent Andrzej Duda weźmie udział w organizowanym w Jerozolimie seminarium naukowym na temat relacji polsko-izraelskich i stosunków międzynarodowych. Dyskusję w jednym z hoteli w Jerozolimie organizują wspólnie dwa instytuty badawcze. Izraelska Rada Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Prezydent pojedzie też do miejscowości Ramla, niedaleko Tel Awiwu. Andrzej Duda odwiedzi tamtejszy brytyjski cmentarz wojskowy. Znajdują się na nim groby 272 polskich żołnierzy, głównie z armii generała Władysława Andersa. To największa w Izraelu kwatera polskich żołnierzy. Polacy spoczywają też na cmentarzach w Jaffie oraz na górze Syjon w Jerozolimie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Są ofiary wczorajszych wstrząsów i ataku zimy we Włoszech. Koło Peskary lawina wywołana trzęsieniem ziemi uderzyła w górski hotel. Przez złą pogodę dopiero rano dotarli tam ratownicy. A według najnowszych informacji budynek jest zniszczony. Zginęło co najmniej 30 osób. Włoskie media piszą, że w hotelu byli pracownicy obsługi i około 20 gości. Dwa żywioły, trzęsienia ziemi i ostra zima utrudniają życie mieszkańców całych centralnych Włoszech. O niekończącym się trzęsieniu ziemi przypomniały w środę przed południem trzy silne wstrząsy sejsmiczne, których epicentrum pokrywa się z epicentrum trzęsienia z sierpnia i października ubiegłego roku. Kilkudniowy śnieg pokrywający przypominające o nich ruiny nie złagodził ciosu, jakim okazały się one dla tej części Włoch i jej mieszkańców. Pogorszył poważnie ich morale. Ludzie są przybici i przygnębieni. Trzęsienie ziemi i zima to za silna mieszanka dla tych, którzy już od pół roku żyją w strachu o przyszłość, a coraz częściej o to, co przyniesie następny dzień. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Polsce najbliższe godziny będą bardzo mroźne. W nocy słupki rtęci spadną grubo poniżej zera, zapowiada synoptyk IMGW Kamil Walczak. Silnych spadków spodziewamy się w województwie śląskim i małopolskim, a także w województwie podkarpackim, gdzie spadki lokalnie mogą dochodzić nawet do minus 27 stopni. Na północy synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoleć. Rosjanom zimno nie straszne. Zgodnie ze wschodnią tradycją zanurzają się w przeręblach na pamiątkach chrztu Jezusa w rzece Jordan. Dziś wierni prawosławni obchodzą święto chrztu pańskiego. Do tej pory według rosyjskich agencji zdążyło się już wykąpać w lodowatej wodzie kilkadziesiąt tysięcy osób w niemal wszystkich rejonach Federacji Rosyjskiej. W wielu regionach Rosji panują siarczyste mrozy. W Moskwie termometry pokazują minus 9 stopni Celsjusza. Niezrażeni tym prawosławni wierni zanurzają się w wodzie, aby, jak twierdzą, zmyć z siebie grzechy ubiegłego roku. Jest taka tradycja, że ten, kto zanurzy się w wodzie, zmyje z siebie wszystkie grzechy. W małych miejscowościach i na wsi chętni do lodowatej kąpieli wycinają przeręble w rzekach i jeziorach. Często taki przerębel ma kształt krzyża. W Moskwie i innych dużych miastach ze względów bezpieczeństwa ustawiono drewniane kadzie, obok których dyżurują ratownicy, a wolontariusze rozdają gorącą herbatę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu jest już Michał Olszański. Witam Państwa. Agnieszka Radwańska rozpocznie niebawem pojedynek w drugiej rundzie Australian Open. Zagra z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Swoje pojedynki wygrały dziś już Karolina Woźniacka, Karolina Pliszkowa i Dominika Cibulkowa. Także po dziewiątej Serena Williams zagra z Lucy Safarzową. Trwa bardzo zacięty mecz Nowaka Dziokowicza z Denisem Istominem. Proszę Państwa, jest 2-2. W tej chwili trwa piąty set i 4-2 prowadzi Istomin. Ten tenisista z Uzbekistanu jest blisko sprawienia gigantycznej sensacji, ale poczekajmy, wiadomo, w tenisie gra się do ostatniej piłki. Na razie Dzioko ma problemy. Łukasz Kubot, grając w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo, awansował do drugiej rundy debla. Wygrali z parą ze Szwecji, natomiast niestety odpadł Mariusz Fürstenberg, który gra ze Słowakiem Martinem Kliżanem. Przegrali z Francuzami. Alicja Rosolska, która gra z Japonką Nao Hibino, także jest już w drugiej rundzie. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle po rewelacyjnym meczu pokonali w Moskwie Dynamo 3-1 w Lidze Mistrzów. To w ogóle pierwszy set stracony w trzech dotychczas rozegranych spotkaniach. 31 stycznia drugi mecz z Dynamem, ale już w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś o pierwsze ważne zwycięstwo powalczy Skrabeł Chatów. W Lublanie zagra z tamtejszym ACH Volley. Resowia podejmie u siebie Kucinę Civitanowa. Po raz setny nasi piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Tak, to już 100 spotkań, ale dziś rywal z najwyższej półki i najtrudniejszy z możliwych, czyli gospodarz imprezy Francja. Początek meczu o godzinie 17:45. Nasi nie mają szansy na wyjście z grupy, mogą zatem skupić się na tym, by był to naprawdę bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. A piłkarze Realu Madryt z kolei sprawili sensację, przegrywając na własnym boisku z Celtą Vigo 1-2. To był pierwszy mecz ćwierćfinału Pucharu Króla, będzie szansa na rewanż 25 stycznia. Ale na razie Real ma kłopoty. W innym spotkaniu tej fazy Alcorcón uległ Alavés 0-2. Dziś Atletico Madryt zagra z Eibar. Real Sociedad podejmie Barcelonę. Puchar Narodów Afryki trwa. Tam wczoraj dwa spotkania. Gabon zremisował z Burkiną Faso 1-1. Kamerun 2-1 pokonał Gwineę Bissau. I informacja zza oceanu. Washington Wizards pokonali we własnej hali Memphis Grizzlies 104-101. To było trzecie z rzędu i 22 zwycięstwo w sezonie. Marcin Gortat tym razem zdobył 7 punktów, miał 11 zbiórek i jedną asystę. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu, miejscami spadnie śnieg, a na północnym zachodzie marznący deszcz i mrzawka. W Koszalinie i Szczecinie 0, w centrum minus 3, minus 4, w Przemyślu minus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Samsung 40 cali Full HD klasa A+ za 1499 zł, a otrzymasz 100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Możemy puszczać tekst nawet od tyłu, bo i tak już nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, jak tanio jest w Rossmanie. Przecież za płyn do naczyń Ludwik zapłacisz tylko 3,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Poznaj Azję.

die away. Wódka Buta niebawem i Amy potem pojawi się w Polsce i zagra na dwóch koncertach i kto wie, być może uda się spotkać z nią także pod adresem Myśliwiecka 357. W każdym razie proszę trzymać kciuki. I co? I oczekiwanie na nową płytę. Z tej nowej płyty mamy jeden malutki fragment i on się jeszcze dzisiaj pojawi w programie do południa. A jeśli chodzi o kontynuację tematu oczekiwanie, to oczekujemy także na nową płytę Imeldy i proszę trzymać kciuki, być może uda się z nią także umówić na Myśliwieckiej 357. Imelda May szykuje nową płytę. Dwie dziewczyny, z którymi umawiam się w ciemno na każdą imprezę. Amy McDonald i Imelda May. Imelda zapowiada swoją nową płytę, choć słuchacze programu trzeciego i sam autor tych słów może być zdziwiony, bo Imelda zapowiada lekką zmianę swojego stylu. Jak to będzie, ona cokolwiek by zaśpiewała i tak zaśpiewa pięknie. Czekamy na nową płytę, kiedy tylko się pojawi. Na pewno posłuchamy jej także w programie do południa, bo ten program właśnie trwa. I jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Left somebody's heart in a mess. Bruce Springsteen, ale to jest jasne, bo już to Państwo zauważyli. Utwory, które prezentujemy i ich zapis znajdą Państwo także na stronach internetowych. Teraz zachęta do tego, by Państwo spędzili chwilę swojego cennego czasu z płytą. Płytą jeszcze ciągle w miarę nową, ale nim Państwo sięgną po tę w miarę nową płytę, proszę sięgnąć po płytę, która ukazała się kilkanaście lat temu. Po pierwszą płytę Dire Straits i kiedy Państwo ją zobaczą, ten biały album, to tam znajdują się takie malutkie zdjęcia, przy nich imiona i nazwiska członków zespołu, który wtedy jeszcze był kompletnie nieznany. Znajdą Państwo tam także nazwisko John Ilsley i informacje o tym, że on gra na basie na tym pierwszym krążku Dire Straits. Nie tak wcale dawno temu John Ilsley wydał swoją solową płytę i nawet jeśli początkowo wydawała się odrobinę nudna, to teraz sięgając do niej i słuchając jej uważnie, spotyka nas wiele przyjemności.

Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Rosną długi seniorów, alarmuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. 4 lata temu seniorzy mieli prawie 730 milionów złotych długów. W ubiegłym roku było to już 2 miliardy 800 milionów złotych. To dane Krajowego Rejestru Długów. Skąd, panie Adamie, takie pogorszenie sytuacji? Ja myślę, że starzenie się społeczeństwa, które obserwujemy od lat, oddaje swoje rezultaty. To wszystko, co się dzieje wśród seniorów, jest funkcją poziomu płac w Polsce. Poziom płac jest niski, a w momencie przejścia na emeryturę czy rentę dramatycznie spada. Przecież to są przeciętnie tam na poziomie 40-50% płacy ostatniej. I teraz ci ludzie, którzy znajdują się w zupełnie nowej sytuacji, starają się utrzymać poziom życia, a z tych środków jest krótko. Do tego dochodzi zjawisko bardzo charakterystyczne dla Polski, mianowicie ciągle młodzi ludzie mieszkają z rodzicami, w większości przypadków także korzystając z ich zasobów finansowych. Czyli ta rodzina wielopokoleniowa jest bardzo kosztowna. Trzecia sprawa. No często na emeryturze dopiero mogą sobie pozwolić na jakieś ekscesy typu prezenty, typu niespodzianki, typu gdzieś eskapada, bo wydaje im się, że to już dzisiaj jest dostępne, a oni przez całe życie pracując nigdy nie mieli czasu. I teraz coś im się od życia należy. I teraz coś im się od życia należy. I to summa summarum składa się na taki obraz sytuacji. A jeszcze jest ta polska tradycja rodzinna, że wnuki są świętością i wnuki od babci i dziadka obdarowywane są przez cały rok, a dziadek i babcia obdarowywani są raz w roku w dniu swojego święta. Już niemal co trzeci produkt sprzedawany w polskich sklepach powstaje pod marką własną sprzedawcy. I chodzi nie tylko o jedzenie, ale też o odzież czy elektronikę. Podobno wybieramy niezłą jakość połączoną z niską ceną, a to można znaleźć w tych produktach spod marek własnych sklepów. Tak, ten trend się upowszechnił w ostatnich latach bardzo, bo kiedyś to były sporadyczne przypadki, a teraz tego już jest sporo. Ja myślę, że to ma dobre strony. Dlatego, że pozwala rzeczywiście, bo tym kryterium zakupowym podstawowym jest cena. I nawet wielkie sieci handlowe zawsze wybiorą dostawcę towaru, który będzie mniej kłopotliwy w negocjacjach. Markowy produkt zawsze wymaga ceny. I te marki własne umożliwiają zaopatrywanie tych sieciówek w artykuły dobre, wysokiej jakości, ale jednak od producentów, którzy nie stawiają aż tak dramatycznych warunków cenowych. To ma plus, to jest plusem dla konsumenta, bo ma taniej i gwarancję jakości, bo tu gwarancją jakości jest sieciówa. Bo jeżeli to byłby pipsycki jakiś producent, to trudno dopatrzyć się, czy to jest dobre, czy niedobre. Sieć daje markę. Natomiast drugą stroną medalu jest to, że wśród tych dostawców pod marką sieciowego handlu są często nasze po prostu rodzime, lokalne firmy, które dzięki temu mają produkcję, dzięki temu dają zatrudnienie. I to jest dla tych małych i średnich w otoczeniu wielkich sieci handlowych, to jest bardzo ważna sprawa. W zeszłym roku lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło rekordowe 12 milionów 800 tysięcy pasażerów, a Kraków Airport niemal 5 milionów, ale 34 miliony pasażerów odprawionych na wszystkich polskich lotniskach to aż o 8 milionów mniej niż obsłużyło jedno lotnisko w Monachium. To szacunki Gazety Wyborczej. To jednak i tak liczba lepsza od prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Latamy zatem więcej, pewnie w tym roku 2017 kolejny rekord. I ten trend utrzymuje się od jakiegoś czasu, ale to skojarzy się nie tylko ze sprawnością polskich lotnisk, nie tylko z tym, że to tych lotnisk przybyło, że tych połączeń przybyło znacząco, tylko ja myślę, że nasz narodowy przewoźnik wreszcie stanął na nogi i odbił. Uatrakcyjnił swoją ofertę, wprowadził nowe kierunki, wprowadził nowe samoloty i to przyciągnęło pasażerów. Do tego dochodzi, podejrzewam, że może jakieś badania się nawet na ten temat robi, że to młodzież lata. Młodzi się już przyzwyczaili, że po prostu lata się. Tanie linie lotnicze przyciągnęły pasażerów. I teraz ta generacja następna, kolejne generacje młodych pokoleń, no nie będą już wybierały żadnych innych środków transportu, tylko samolot, bo on po pierwsze jest coraz bardziej dostępny i coraz jest więcej atrakcyjnych kierunków. Trump nadchodzi, świat drży. Czytam dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, w innych gazetach także Rzeczpospolita, chociażby koniec ery Obamy, początek Trumpa, to wszystko przed jutrzejszą inauguracją 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy pan, panie Adamie, także obawia się gospodarczych decyzji Donalda Trumpa? To może być najgroźniejsze. Na razie to jest jedna wielka niewiadoma. To jest wróżenie z fusów, co z tego wyniknie naprawdę ta prezydentura. Jeżeli tylko część zapowiedzi przedwyborczych uznać, że będą realizowane, to czeka nas kryzys 2008 roku, tylko 4 razy silniejszy. Bo jeżeli dokona się kolejna deregulacja rynków finansowych, jeżeli po raz kolejny obniżone zostaną podatki dla najzamożniejszych, to ta dysproporcja nierówności będzie w szalonym tempie rosła, to jest poważne zagrożenie dla świata. Ale... Te dwa segmenty choćby, czyli podatki i deregulacja rynku. Gdyby trzymać się jednak takiej zasady, że giełdy na przykład wyprzedzają realną gospodarkę, to powinno w amerykańskiej gospodarce dziać się nieźle. Przecież koniec 2016 przy Wall Street, kolejne rekordy, wciąż niezła sytuacja na amerykańskiej giełdzie. Dolar dużo mocniejszy. Inwestorzy ci z rynku finansowego dobrze patrzą w przyszłość, jeśli chodzi o tę prezydenturę. Prezydent Obama w niezłym stanie zostawił wszystkie te wskaźniki gospodarcze. W związku z tym tutaj na razie rynki nie mogą reagować, bo nie wiedzą na co. Jeżeli wziąć pod uwagę, że świat boi się Trumpa, no to na razie można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wielkie koncerny boją się Trumpa, ponieważ straszy ich, że im obłoży cłami ich samochody albo produkt dostarczany na rynek amerykański i co wtedy? I wycofują niektóre fabryki z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. I na koniec Paul McCartney, który chce odzyskać prawa do swoich piosenek, między innymi tak znanych jak Yesterday czy Hey Jude. Muzyk złożył w tej sprawie pozew w sądzie przeciwko firmie Sony, która dzisiaj posiada prawa do utworów Beatlesów. Spore szanse, pańskim zdaniem, na odzyskanie tych praw? No jeśli tamte kruczki prawne zostaną sprytnie wykorzystane, no to ma duże szanse, bowiem te prawa są chronione do iluś tam tak, lat. Tak, to chodzi o przepisy z 1976 roku, rzeczywiście. No. Więc jeżeli ten próg został przekroczony, no to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te prawa odzyskać. Ale to jest ciekawe w ogóle na tym rynku muzycznym, że tam tymi prawami autorskimi wcale nie koncerny muzyczne handlują, ale okazuje się, że sami uczestnicy tego rynku, czyli sami gwiazdorzy. No. Tak, bo firma Sony odzyskała, czy przejęła te prawa od Michaela Jacksona, prawda, który no wcześniej właśnie przejął je od Beatlesów. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Miłego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

Bardzo szkoda, że te chwile z płytami są takie bardzo krótkie, 4,5 minuty z zespołem Faith No More. Ale przed nami kolejna płyta i to jest płyta, którą możemy chyba zakwalifikować jako płytę z radia lampowego. W każdym razie na pewno z taśmy magnetofonowej, bo mój kolega z 5C wtedy miał to na taśmie kasetowej. Magnetofon miał kiepski, w związku z tym rzęziło, ale dziś będzie ładnie, bo to z programu trzeciego. Mark Bolan i zespół T-Rex. Takie wspomnienie z taśmy magnetofonowej. Mam nadzieję, że u Państwa w radioodbiornikach dziś zabrzmiało bardzo dobrze. I kończymy tę godzinę nowym utworem. Wspominałem na początku naszego spotkania, że Amy McDonald szykuje się do wydania nowej płyty. Mamy jeden mały fragment zatytułowany Dream On. Szaleńczo mi się podoba. Amy McDonald. Far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Dream.